Gammal bil, ett litet underverk, en korsning mellan bil och munderverk. Men huvudsaken är ju att en bil kan gå, i detta fall så är det si och så. Bensin, det kan den dricka som man tycker den ska spricka, men den brukar bara hicka och säga put, put, put. Och vill jag någon gång åka, ja då tusan ska den bråka, för den hoppar som en kråka, det är skutt, skutt, skutt. Det är alla tiders bil, den har luffat många mil. Där i backarna jag säger hopp, hopp, hopp, brukar motorn mig svara nej, stopp, stopp, stopp. Men om jag vill skjuta på, ni kan tro då kan den gå. När jag väl kommit upp och sagt ack, ack, ack, så svarar motorn tack, tack, tack. Den första dagen så stod den som ett annat skrå, och egendomligt var den kunde stå. En bil ska stå på luften, fanns det runt omkring, i slangarna fanns inte alls någonting. Och oj, ett sånt elände som ett kylande hände, hur jag vred och hur jag vände, var den torr, torr, torr. Allt vatten nedan åren slog jag 8 liter på den, kom där 15 liter åren, det sa knorr, knorr, knorr. Det är alla tiders bil, men den har en egen stil. Den är glad i bensin och så bam, bam, bam. Så min gumma går först med ett spann, spann, spann. Och jag märker ofta att den vill efter varje katt. Att den liknar en hund kan jag se, se, se. Den ska på alla tre, tre, tre. Den ledningen till ljuset, den var faktiskt hel, men troligtvis är den kopplad fel. Varenda gång jag vrider på parkeringsljus, har kärra med ett skött på närmsta hus. Ventilerna de hackar, och varenda gång jag backar kan jag höra hur de knackar. De vill fram, fram, fram, och vrider jag åt mitt håll så går bilen ändå sitter, medan hjulen går vars ett håll. Det är skam, skam, skam. Det är alla tiders bil, men den har en egen stil. Ut i gasen det blir den så lätt, lätt, lätt. När den fått sig en liten skvätt, skvätt, skvätt. När jag sitter vid min ratt tar jag hela livet glatt. Från signalhornet hör man ett och motorn svarar tju, tju, tju. Fast första kvällen vi träffas, jag frågar, vill du bli min? Säg om du kan, om du vill, om du vågar, och jag är din. Jag är ung, jag är fri, och hos dig vill jag bli. Anne Marie, du är mitt svärmeri och min själssympati. Anne Marie, och dröjer det dagar och månader än, förrän du vill svara och lova min vän att det min vis-a-vi. Vad ska svaret då bli? Anne Marie. Kanske du inte förstår vad jag länge har drömt mig i. Sången jag sjunger är just min refräng i mitt frieri. Vill du svara mig i denna valsmelodi? Anne Marie, du är mitt svärmeri och min själssympati. Anne Marie, och dröja det dagar och månader än, förrän du vill svara och lova min vän att du vill visa vid. Vad ska svaret då bli? Ave Maria. Valsmelodi, Ave Maria. Du är mitt svärmeri och min själssympati, Ave Maria. Och dröja det dagar och månader än, förrän du vill svara och lova min vän att du vill visa fi. Vad ska svaret då bli?